सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 299वीं कक्षा। आज मीमांसा दर्शन का 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 6ठे अध्याय को पूरा किया था, 8वां पाठ पूरा हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। पृष्ठ संख्या 2014। सूत्र संख्या 27, भाष्य की दूसरी पंक्ति मध्य से। ज्योतिष्टोम प्रयुक्तम ही तत् श्रूयते न द्रव्य प्रयुक्तम। यहां पर यांचा और क्रय इनको ज्योतिष्टोम से युक्त बताया है, द्रव्य से प्रयोजित नहीं बताया है। जबकि पृष्ठ संख्या 2015 पे भाष्य की तीसरी पंक्ति में कहा है, तस्मात् सति च असति च द्रव्ये यांचा क्रयणम अनुष्ठातव्यमिति। यांचा और क्रय ये द्रव्य में ही अनुष्ठित होने चाहिए, यहां इसको इससे संबंधित दिखा दिया। ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ता है। विरुद्ध तो नहीं है, यहां जो है ना प्रयोजक कौन है ये एक अलग बात है, और याचा और क्रय किसका किया जा रहा है ये अलग बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो 2014 पे जो कहा गया कि ज्योतिष्टोम प्रयुक्त हैं, द्रव्य प्रयुक्त नहीं है, यानी ज्योतिष्टोम है इसलिए याचा और क्रय है। अब वो याचा और क्रय है वो होगा तो द्रव्य में ही, लेकिन इसका प्रयोजक द्रव्य नहीं है। दर्शपूर्ण महाशय ज्योतिष्टोम है, इसको आप यूं समझिए, यदि ये द्रव्य प्रयुक्त होते तो जैसे ही वो द्रव्य आता याचा और क्रय करने होते। जबकि ये है जब जब ज्योतिष्टोम होगा तब तब ये होंगे। ज्योतिष्टोम होगा तो याचा और क्रय होंगे। तो इससे पता लगता है कि ज्योतिष्टोम प्रयोजक है इनका, ज्योतिष्टोम होने होगा तो ये दोनों आएंगे, स्वामी होगा तो सेवक आएगा। तो सेवक का प्रयोजक है वो स्वामी, स्वामी होगा तो सेवक आएगा। तो ऐसे ही ज्योतिष्टोम होंगे तो याचा और क्रय होंगे, ना कि दूसरों के पास धन है तो अब मांग लेना चाहिए, सोम है तो क्रय कर लेना चाहिए, ये नहीं है। जैसे कि बाजार में हम कोई सामान लेने जाएं तो द्रव्य को खरीदते हैं उस वस्तु को, तो चूंकि दुकान में ये वस्तुएं हैं इसलिए खरीद लेनी चाहिए। द्रव्यों का दुकान में होना हमारे क्रय करने का प्रयोजक नहीं है, प्रेरित करने वाला नहीं है वो। ये ठीक है कि द्रव्य होंगे तभी हम खरीद सकेंगे, लेकिन प्रयोजक क्या है? हमारी आवश्यकता, आवश्यकता होगी तो हम खरीद रहे हैं। तो खरीदने का प्रयोजक कौन हुआ? आवश्यकता, न कि द्रव्य। व्यवहार में यही होता है। हाँ, कई बार उल्टा भी हो जाता है कि चलो बाजार में है तो ले लेते हैं, आवश्यकता कुछ नहीं है, अब बिक रहा है ले लेते हैं, बाजार में है चीजें बिक रही हैं तो कुछ तो होगा ही, तो यूं ले लेता है, ये गलत दृष्टि है। तो ये इस तरह से कहना चाहते हैं, ज्योतिष्टोम प्रयुक्तम ही तच्छूयते न द्रव्य प्रयुक्तम, द्रव्य से प्रेरित नहीं है। और यहां जो कहा गया 15 पे, यतो याचा क्रयण नहीं, तीसरी पंक्ति, तस्मात् सति च असति च द्रव्य, द्रव्य उसके पास हो या ना हो, यदि द्रव्य प्रयोजन होता, द्रव्य प्रयोजक होता, तो असती में ही याच्य और क्रय होता, सती में नहीं होता। यानी जो यजमान है उसके पास यदि धन होता तो याच्य नहीं होती, सती होता मतलब सती होता, सती अब याच्य नहीं होती। यदि द्रव्य ही प्रयोजक होता तो, द्रव्य प्रयोजक होता तो कब याच्या याचना कब करते, असती नहीं होता तो। और इसी तरह सोम नहीं होता तो ही उसका क्रय होता। तो चूंकि ये ज्योतिष्टोम प्रयुक्त है, ज्योतिष्टोम प्रयोजक है, इसलिए सती और असती, द्रव्य हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, द्रव्य प्रयोजक होता तो बात तो वही कह रहे हैं, लेकिन अधिकरण तो द्रव्य ही होगा, द्रव्य की ही याचना और क्रय किया जाएगा। ठीक है। और ये जो दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई लग रही पूरी, मतलब कौन कौन सी जो भी पूछ रहे थे, ज्योतिष्टोम प्रयुक्तम ही तत्श्रुयते न द्रव्य प्रयुक्तम, हाँ। तभी ये बात कह सकते कि तस्मात सती च असती च द्रव्य याचाकरणम, ये निष्कर्ष के रूप में कहा जा रहा है ना, क्योंकि संशय यही था कि ये चीजें याच्य और क्रय द्रव्य हो तो भी कर सकते हैं या द्रव्य ना हो तभी करते हैं, इनका निष्कर्ष है सती असती। और सती असती क्यों इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, उसका कारण ये है, ये हेतु है कि ये द्रव्य प्रयुक्त नहीं है, ये ज्योतिष्टोम प्रयुक्त है, याग प्रयुक्त है, ये इसका हेतु बनेगा। संबद्ध तो है ही, खैर वो हेतु है और ये निष्कर्ष है। हाँ ठीक है। और एक न्यूनम द्विसहस्रम पृष्ठ संख्या, कितने उत्तर, एक न्यूनम द्विसहस्रम, अच्छा 1999, हाँ। प्रथमा पंक्ति भाष्य, हाँ। आचार्यवर्य अत्र न ज्ञायते कि कुतः प्रश्नस्य उत्तरं कथं संबध्यते अत्र उपनयन आदधीत इति, कुतः होमसंयोगात, होमसंयोगात अनेन कथं संबध्यते, आवरणीय के होम से संयुक्त होने के कारण से। ठीक है। देखो मूल जो हमारा सब था उपनयस त्रिभिर उपनयन उपनयन उपनयस तिस्रिभिर जुहुयाद इति, ये हमारा है। तो उपनयन उपनय को प्राप्त होता हुआ है और जुहुयात लिखा हुआ है, यानी होम करें। तो अब चूंकि यद आवनीय जो होती ये लिखा हुआ है तो वो आवनीय में ही होम करेगा, आवनीय के होम से संयुक्त होने के कारण। ये जो मूल वचन है इसमें उपनयन करता हुआ तीन से होम करे, यहां तो होम करने की बात है, और दूसरे वचन से ये पता लगता है कि होम कहां करना चाहिए, आवनीय में करना चाहिए। और आवनीय जो होती है वो आधान करने के बाद संस्कृत की हुई ही होती है आवनीय, इसलिए आधान संयुक्त तो ही होगा, आधान करके ही होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ये जो कहा ना उपनयन आदधीता इति, ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यद्यपि इन वाक्यों में आधान का लिखा हुआ नहीं है लेकिन उपनयन का लिखा हुआ है और होम का लिखा हुआ है जुहोति का। ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने लिखा है होम संयोगाद आवनीयस्य, आवनीय के होम से संयुक्त होने के, होम के आवनीय से संयुक्त होने के कारण से, आवनीय जो है वो होम से जुड़ा हुआ है। तेन स्वस्य अभिष्ट प्रीतो भवति तस्मात आधानोत्तर काला एते होमा इति, इससे निष्कर्ष निकाल लिया इन्होंने। अग्रिम पृष्ठ, हाँ। अधस्ता तृतीय पंक्ति, वचनात् च ऊर्ध्वम् आधानात् अपत्यार्थ अस्य कोऽर्थ न ज्ञायते। इसमें चूंकि पूर्व पक्षी, एक आधान तो धारा संयोग होने के बाद में, धारा संग्रह के बाद में होगा, यानी विवाह जिस समय हो रहा होगा उस समय होना ही होगा, और इधर ये यहां भी आधान चाह रहा है पूर्व पक्षी उपनयन के, उपनयन में जो होम करेंगे वो भी संस्कृत आधान की भी अग्नि में ही करने का है। ठीक है। अब आधान पत्नी के साथ ही होता है, अभी यहां पर ही उपनयन का है यानी पढ़ने गया हुआ है, अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ है। तो पूर्व पक्षी दो जगह आधान को देख करके दो दार संयोग दिखा रहा है। ठीक है, देखो, या पूर्वम आधानात दार क्रिया, यानी ये दो दार क्रिया को स्वीकार कर रहा है। आधान दो जगह स्वीकार कर रहा है, दो जगह आधान स्वीकार कर रहा है तो दो जगह दार क्रिया भी होगी। तो कहें कि जब दो जगह दार क्रिया हो रही है तो फिर अंतर क्या है उसमें, उसको बता रहा है यहां पर। अत्राह या पूर्वम आधानात दार क्रिया, आधान से पहले वाली जो दार क्रिया है, पहले वाली यानी उपनयन के समय में, सा कर्मार्था भविष्यति, वो केवल कर्म के लिए होगी। उसको उपनयन करना है, उसके लिए होम करना है, इस हैं होम के लिए पत्नी चाहिए, बस कर्म के लिए पत्नी चाहिए उतना। वचनाच्च ऊर्ध्वम आधानात अपत्यार्था, और चूंकि वचन है इसलिए आधान के बाद में जो दार क्रिया होगी वो अपत्य के लिए होगी, संतानोत्पत्ति के लिए होगी। एक मिनट, द्वयोरपि कालयो पिंड पितृ यज्ञवत नैषा दोषो भविष्यति। पिंड पितृ यज्ञ में जैसे दोनों काल में होता है, ऐसे यहां पर भी दो काल में हो जाएगी। इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो है कि दो पत्नियां हों, पहली पत्नी अलग और दूसरी पत्नी अलग, उसका विषय तो उन्होंने आगे भी चला है कि एक ही पत्नी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक ही होनी चाहिए, वो प्रसंग आगे आएगा। अब एक ही होते हुए दो जगह दार क्रिया का, जैसे आजकल भी विवाह होता है कई बार, जहां बचपन में विवाह हो जाता है तो सगाई कर लेते हैं, विवाह भी हो जाता है, लेकिन लड़की को ससुराल भेजते नहीं है, एक बार जाके आती है और घर पे रहती है। बाद में फिर उस साल बाद में फिर उसको ससुराल भेजते हैं, उसके बाद संतानोत्पत्ति की बात आती है। पहले विवाह तो हो गया, कुछ कर्मकांड करने हैं वो होते रहेंगे, व्यवहारिक लोक व्यवहार जो चलता है वो चलता रहेगा पत्नी पत्नी के रूप में, लेकिन संतानोत्पत्ति बाद में होगी। दूसरी बार भेजते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, गौणा करते हैं, और पहले वाला जो होता है वो है अभी शादी हो गई लेकिन गौणा नहीं हुआ, यूं बोलते हैं। शादी हो गई लेकिन गौणा नहीं हुआ अभी, वो प्राय तब हुआ करता था जब छोटे बच्चे होते थे। विवाह तो चलो और बड़े भाई बहन की शादी हो रही है उनके साथ साथ कर दिया, एक ही साथ, पैसा भी नहीं होता था, एक साथ कईयों के विवाह हो जाते थे। तो लेकिन अभी वो बच्ची पढ़ रही है, छोटी है, तो उसको मां नहीं भेजते थे, कुछ इस तरह से ये कहना चाहता है। पहला वाला कर्मार्थ यानी याग के लिए, आधान के लिए, और दूसरी फिर संतानोत्पत्ति के लिए। आचार्य वर्य, यदि पूर्वम विवाह अभूत, पत्नी अभी अभूत, आधान अभी अभूत, पुनः द्वितीय बार आधान से कहा वचनात्, नहीं वचनात, वचन से नाती बार है, वचन से उल्लंघन कुत्र अभूत, नहीं वहां बाद में भी आधान वचन, आधान का वचन है, दीर आधान से वचनम कुत्रापि नास्ति, दीर आधान का नहीं, ये वचन से ही तो कह रहा है पूर्व पक्षी, वहां भी आधान की बात कही गई है। तो बोले कि दो बार क्यों करेंगे जब पहले कर चुके, वचनात वचन लिखा है इसलिए करेंगे, एकस्य एव आधानस्य विधानम अस्ति, द्वितीय से तो नास्ति एव, नहीं ये वचन वही तो बता रहा है, ये जो वचनात के हेतु दे रहा है ये यही तो दे रहा है, उसके लिए वहां प्रश्न ही यही है, इसीलिए तो इसने लिखा वचनाच वचनाच ऊर्ध्वम आधानात अपत्यार्थः। तो चलो ठीक है, आधान मान लो एक ही बार हुआ, इस तरह से भी लेंगे इसको, ठीक है आधान एक ही बार होगा और दूसरी दार क्रिया कर लेंगे अपत्य के लिए, आवश्यकता पुनः, अरे यदि पूर्वम आधानम अपि अभूत, पत्नी अपि अभूत, पुनः द्वितीय से दार क्रिया का आवश्यकता, संतान के लिए साहब तो अस्ति पुनः, नहीं है तो वही, लेकिन पहले केवल कर्मार्थ दार संग्रह था, अपत्यार्थ नहीं था, कर्मार्थ था पत्नी अभूत पुनः तथा संतान, नहीं मना कर रहे हैं ना, वो उस समय अभी नहीं करना है, संतानोत्पत्ति के लिए जब अध्ययन पूरा हो जाएगा उसके बाद का समय है, उस समय पहले नहीं संतानोत्पत्ति के लिए, अधिकरण विषय अस्पष्टम हो असमंजस में यहाँ जो देखा है वो तो अभी तो इस बात को तो देखो ये जो कहना चाह रहे हैं वो अधिकरण पूरा समझ में आया नहीं आया स्पष्ट है वो एक अलग बात है। यहां तक की तो बात हो गई ना। उपनयनांग होम की मैं लौकिक अग्नि से अनुष्ठान करना चाहिए इसमें क्या संदेह हुआ? ये पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती ने खंडन कर ही दिया है। दिविराधानस्य तथा द्वे दारे क्रिये प्रयोजन में न जायते एक वह सर्व भवित मारते। तो इन्होंने दार संग्रह का निषेध कर दिया ना, और जो पहले वाली आधान क्रिया थी उसका भी निषेध कर दिया। पहले आधान करना ही नहीं है, लौकिक अग्नि में करना है। पूर्व पक्ष यथा बदति तस्य दृष्टि से दृष्टि उसकी यही दृष्टि है। उसकी दृष्टि तो स्पष्ट की ही है उसने कि जो होती होम क्रिया कही गई है वो अवनीय से जुड़ करके होती है। तत्व सम्यक तत्व अवगम्यते परंतु द्विराधानस्य द्विधारक्रिये। देखो दो आधान तो हटा दो आप, ठीक है, एक आधान ले लो पहले वाला, बस आधान कर लिया उसने और उपनयन के समय आधान करके ही तीन आहुतियां दी उसने होम किया। अब उसके लिए उसको अवनीय चाहिए, अवनीय के लिए आधान चाहिए, आधान के लिए दार क्रिया के चाहिए। तो ठीक है विवाह कर लिया हो गया। अब उसके बाद में फिर समावर्तन के बाद में फिर विवाह होगा उसका। किमर्थम अपत्यार्थम पूर्व विवाह अपत्यार्थम कहा ना इतनी बार यदि पूर्व विवाह अपत्यार्थम असमर्थम भवति तो पुनर्विवाह। पहले असमर्थ है ना, अभी तो वो अध्ययन कर रहा है। असमर्थ तदानीम उसकी आयु भी तो कम है अभी, आयु न्यूनम अस्ति परंतु तेन एव विवाह न कार्यम भविष्यति अग्रे। तो वो दोबारे किए जैसे अभी भी गौण होता है ना, मैंने उदाहरण भी दिया एक विवाह कर्मकांड हो गया, उसके बाद गौणा जो होता है उसमें भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं और उसको विधिवत छोड़ के आया जाता है। आचार्य वर्य अत्र असमंजसम यदि कश्चित यानम क्रीणाति और अष्टादश पश्चात प्राक सा न चालित मरति यथा सर्वकारस्य नियमः, परंतु अष्टादश पश्चात पुनः यान क्रयण से आवश्यकता नास्ति यद यानम पूर्वम कृतम। क्रय की तो आवश्यकता नहीं है। तथैव विवाह नहीं यथा यानस्य आवश्यकता नास्ति पत्नी आवश्यकता नास्ति। समझो कि पहले तो लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी खरीद ली कि घर के सामने चित्र खींचना है, मकान है साथ में गाड़ी खड़ी हुई है वो सब खरीद लिया, लेकिन अभी चलानी नहीं है, अभी उसको बंद रखना है। अब दोबारा जब चलानी होगी तो उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी ना, बाहर निकालनी पड़ेगी। तो दोबारा जो विवाह है ये दोबारा विवाह वैसा विवाह नहीं है, जिसके साथ विवाह हो चुका है उसका बस एक प्रक्रिया है कि भाई अब ये ससुराल जाएगी। परंतु द्वितीयाया भार्याया विषय भवन्तः वदन्ति, वो दूसरी बात वो आगे की बात है कि अगर ऐसा माने तो, वो तो आगे की बात है अभी यहाँ नहीं है। ओम स्वामी जी, पूर्व पक्षी ये सोच रहा है कि भाई कर्मार्थ पहली दारक क्रिया, क्योंकि पत्नी चाहिए आधान के लिए, तो पत्नी हो गए, जब एक बार आधान हुआ तो बस वो चरितार्थ हो गया, बस वहाँ काम, फिर दूसरी बार अध्ययन करेगा, फिर समावर्तन होगा, उसके बाद जो है तो नई भार्या को ले आएगा, वो तो केवल कर्मार्थ था इसका कि वो पहले से ही फिर आपत्ति पैदा करेंगे, ऐसी बात पूर्व पक्षी। एक प्रथमायाः पत्न्याः त्याग किमर्थम तत्र प्रश्नः। तदेव कर्मार्थमेव दारक्रिया अरलम चरितार्थता एव पश्यति। यदि तया एव अपत्य भवितुम् अर्हति पुनः अन्यायाः किमर्थम गृह। ओम स्वामी जी, एक सूत्र संख्या 18 में पृष्ठ संख्या 2003 पर भी इसी तरह की चर्चा है, वहां उन्होंने कहा कि अन्यतरा अपाय अन्यम कुर्वीत, धर्म या प्रजा से संपन्न न हो तो अन्य करे। इतना कह के रुके नहीं, एक और भी वचन दिया है इसके अलावा, सोम पानाद इति च अर्थवादम व्यपदिशति स्म, सोम पान के लिए भी वहां दिखाते हैं। और अगली पंक्ति में कहा सोमपो न द्वितीयाम जायाम अभ्युषयते इति, कि जो सोम का पान करने वाला है वह दूसरी जाया को प्राप्त ना करे, निषेध प्राप्ति पूर्वक है, अर्थात उस समय पर या तो दो पत्नियों के रखने का भी विधान है। नहीं, द्वितीय भार्या निषेध हम ना करोमी, तत्र तो यत्र आवश्यकता तत्र भवेत् न तो सर्वत्र, अत्र तो यथा भवति दूसरी प्रथमा पत्नी अस्ति और सापि समर्था अस्ति पुनरपि द्वितीया पत्नी है। यहाँ पर जो है ये पहला एक उदाहरण दिया, एक हेतु दिया कि इन दोनों में से एक में समर्थ नहीं है इसलिए दूसरी को करे, पर इतना कह के रुके नहीं, इतने से समाधान हो जाता था आपकी बात का, फिर भी उन्होंने च करके अन्य वाक्य दिया है कि एक ये वाक्य भी मिलता है अर्थात दूसरी पत्नी फिर भी हो सकती है, समर्थ होते हुए भी हो सकती है, पर वहां पर समर्थ है आपकी भावी में नास्ती अत्र। तो जो आपकी पहली बात थी उसका तो खंडन कर ही चुके थे पहले वाक्य में कि ठीक है वो समर्थ नहीं है इसलिए दूसरी आ गई, फिर एक अन्य और हेतु देने की क्या आवश्यकता रही है। यत्र द्वे भार्ये भवतः तत्र सोमपानम प्रथम भार्य करिया, ये पता चला कि दो की सामर्थ्य है, दो हो सकती है। द्वे कदा भविष्यता पूर्व वाक्य, ये ऐसा नहीं कहे कि वो इसका हेतु है दो होने का। तत्रैव विषय किमर्थम न भविष्य तत्रैव प्रश्न, यदि सामर्थ्यम अस्ति प्रथमस्य तो द्वितीय भार्य ग्रहणम किमर्थम भविष्य तत्र प्रश्न। ये उस समय पर समाज में स्वीकृत है इस हेतु से, तस्याम सामर्थ्यायाम सत्याम अपि पुनः वचन सामर्थ्यात् पूर्वपक्षी एवं पश्यति तत् आधानार्थं तु उपनयन काले तद्धारक्रिया तु आवश्यकी वर्तते, तदनन्तरं तदनन्तरं समावर्तनाद् ऊर्ध्वं यद् शास्त्र रीतिर् वर्तते तदनुसारेण पुनः धारक्रिया तत्र प्रचलिष्यते। समाजे पूर्वं केवलं कर्मार्थं तु तत्र पूर्व पूर्वतनी धारक्रिया तु अपच्छिन्ना एव, एकदा सकृत आधानं कृतं तदानीम् एव धारक्रिया विच्छिन्ना अस्ति, अर्थात् पत्नीत्वं विनश्यति तस्य। अलं पूर्वपक्षी परन्तु पूर्वपक्षिणः पक्षं वदामि, परन्तु यत् लौकिकम् उदाहरणं दीयते तदुदाहरण तो पूर्णतया नहीं, ये पहले तो यही बात थी कि जो दो बार दार क्रिया होगी तो पहले वाली दार क्रिया कर्मार्थ है और बाद वाली अपत्यार्थ है। तो फिर सिद्धांती ने आक्षेप उस पर किया था कि यदि पहले वाली कर्मार्थ है और दूसरी वाली अपत्यार्थ है तो दूसरी वाली कर्मार्थ नहीं हो सकती, फिर वो केवल अपत्यार्थ होगी या परस्पर विरोध आएगा। अगर आप ये कहते हो कि पहले वाली कर्मार्थ है तो दूसरी वाली कर्मार्थ नहीं हुई, वो केवल अपत्यार्थ है, तो बाद में जो कर्म किए जाएंगे तो क्या करेंगे। अगर एक ही कहें, एक ही को भी लेंगे तो भी कि उसको पहले कर्म किया, कर्मार्थ उसका दार संग्रह था तो कर्म पूरा हो चुका, उपनयन पूरा हो चुका, तो अब वो ही पत्नी रहे तो वो कर्मार्थ नहीं हो सकती है, विरुद्ध हो जाएगा, वही पत्नी वो केवल अपत्यार्थ रहेगी। तो उस पे 2002 पे नीचे पूर्व पक्षी ने कहा अथा उच्चेता, अगर ऐसा कहे फिर वो पूर्व पक्षी कि प्राग आधानाच्च कर्मार्था एव ऊर्ध्वम च अपत्यार्था एव अस्य भविष्यति, पहले वाली केवल कर्मार्थ और बाद वाली केवल अपत्यार्थ के लिए, तेन एवं सती अस्य न किंचित विरोधते, तो फिर अब कोई विरोध नहीं आएगा। तो उसके उत्तर में इसने कहा कि पत्नी तो एक ही होगी, ये जो उत्तर पक्षी है ना, एक पूर्व एक देशी एक, उसने कहा कि पत्नी तो एक ही होगी, दो तो नहीं हो सकती है। उसके ऊपर फिर सिद्धांति ने बाद में कहा कि ऐसी स्थिति में दो भी हो सकती है। पूर्व पक्षी तो वहां पर दो को स्वीकार कर रहा था, बाद में विरोध को हटाने के लिए दो पत्नियों को स्वीकार कर रहा था। उस पर मध्य में एक देशी ने कहा सिद्धांत पक्षी ने कि पत्नी तो एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है। उसके उत्तर में फिर वहां आ गई काम। तो ये तो आधान मान ही नहीं रहे हैं उपनयन के समय में सिद्धांत पक्ष में। ये जो 2000 पृष्ठ पे जो सिद्धांति का 13वां सूत्र है उसके भाष्य के बाद जो पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया है वो या समाधान किया है क्या है, पीछे प्रशंसक कैसे जुड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। अत्र आह जो हाँ, तो आधानम च भार्या सुक्तम आधानम च भार्या संयुक्तम श्रूयते विद्या ग्रहणोत्तर कालश्च दार संग्रह। सिद्धांती ये कह रहा था कि आधान भार्या के साथ ही होता है और दार संग्रह विद्या ग्रहण के बाद में होता है। पूर्व पक्षी भी आधान के साथ में दार संग्रह को ले रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि यहां पर होम कहा गया है तो आवनीय आएगी और आवनीय में आधान जरूरी है, इसलिए अध्ययन से पहले भी दार संग्रह हो, ये पूर्व पक्षी कह रहा था। सिद्धांत यूं कह रहा है कि भाई दार संग्रह का काल तो विद्याउत्तर काल है, तो अब जो यहां पर होम कहा गया है वो बिना आधान के बिना दार के ही होगा, ठीक है। वो आधान के साथ में पत्नी को जोड़ रहा है पूर्व पक्षी, और सिद्धांत ही कह रहा है कि पत्नी तो जुड़ेगी विद्या ग्रहण के बाद में, वहां पर जुड़ेगी, तो पहले तो वो जुड़ ही नहीं सकती है, पत्नी पहले नहीं जुड़ सकती है। उसके उत्तर में ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं इधर भी जोड़ लेंगे हम, क्या कहते हैं, अत्राह या पूर्वम आधानाधार क्रिया सकर्मार्था भविष्यति। बाद वाली भी दार क्रिया है, अध्ययन के बाद में भी दार क्रिया है, विवाह है तो वहां है, तो बोले पहले क्यों कर रहे हो, वो तो बाद में ही है। बोले पहले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां आधान, क्योंकि यहां होम है और उसके साथ आधान है और आधान पत्नी के साथ ही होता है, इसलिए एक दार क्रिया हम पहले करेंगे एक बाद में करेंगे, बाद वाली तो है ही, तो जब दो बार करेंगे तो कोई पूछेगा ना कि दो बार अलग अलग क्यों, फिर पहले बार वही हो जाएगी ना, बाद वाले की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो बोले कि वहां पर प्रयोजन भेद होंगे, पहले वाली दार क्रिया पत्नी तो वही है, महिला वही है, लेकिन पहले वाली दार क्रिया केवल कर्म के लिए की जा रही है, अपत्य के लिए नहीं की जा रही है, और दूसरी वाली दार क्रिया अपत्य के लिए हो जाएगी, ऐसा करके वो उत्तर देना चाह रहा है पूर्व पक्षी। इससे बाल विवाह होता था ऐसा निकाल रहे? नहीं नहीं, बाल विवाह की चलो उसको बाल कह लीजिए होता, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये तो कह रहा है कि हम ऐसा कर लेंगे, होता है ऐसा नहीं बताया जा रहा है यहां पर, वो तो बाद में सिद्धांती ने जो कहा है कि धर्म अर्थ की काम की पूर्ति अगर नहीं हो रही है पत्नी से तो अन्य को अन्य इसी इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, कब जब धर्म अर्थ काम की पूर्ति इससे हो रही हो, इससे पूर्ति नहीं हो रही है तो दूसरे विवाह की अनुमति है, पत्नी को भी दूसरे विवाह की अनुमति है और पति को भी दूसरे विवाह की अनुमति है। इसमें देखो ये बहुत बड़ा भेद है कि पति पत्नी का विवाह पति पत्नी के लिए नहीं है, पति पत्नी का विवाह परस्पर एक दूसरे के लिए नहीं है। हम ये कहें कि भाई इसके लिए मैं विवाह कर रहा हूं, या महिला कहे कि मैं इसके लिए इस लड़के के लिए मैं विवाह कर रही हूं, ऐसा नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है, एक दूसरे के लिए प्रयोजन नहीं होता है। विवाह का प्रयोजन कुछ और है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीजें, मोक्ष को हटाना है तो हटा दीजिए, धर्म अर्थ और काम, वैसे मोक्ष जोड़ने में भी कोई आपत्ति नहीं है साक्षात नहीं तो परंपरा से, जिनको साक्षात में आपत्ति है तो परंपरा से उसको ले लीजिए लेकिन मोक्ष तो जुड़ ही सकता है, सारे जितने भी वर्ण और आश्रम हैं वो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए हैं, ठीक है, साक्षात या परंपरा से। तो अब प्रयोजन क्या रहा, विवाह अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, विवाह साधन है, और पति और पत्नी की प्राप्ति अपने आप में प्रयोजन नहीं है, पति और पत्नी दोनों साधन है, ठीक है, दोनों साधन है, किसके लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। अब जो उसका अतिक्रमण नहीं करना है वो किस लिए, यदि उसी से धर्म अर्थ काम की पूर्ति हो रही है जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर धर्म अर्थ काम की पूर्ति नहीं हो रही है वहां पर तो अतिक्रमण होगा ही, तो अतिक्रमण करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग आजकल जब अति में चले जाते हैं, अब यूं कहते हैं कि भाई विवाह करना है या तो प्रेम करना है, वो कहते हैं कि प्रेम कहते किसको है, तो बोले ये तो आपसी लेन देन है, ये तो आपसी सुविधा है, आपसी समझौता है, वो उसके लिए ये करेगा, वो उसके लिए ये करेगी, एक दूसरे के सहयोग से रहेंगे दोनों, तो लेन देन ही हुआ ना ये, तो बोले इसको प्रेम थोड़ा ना कहते हैं, प्रेम में लेन देन और व्यापार थोड़ा ना होता है, हैं? हाँ, अनुबंध नहीं, प्रेम में अनुबंध नहीं होता है, ये जो है ये तो अनुबंध हो गया ना, आप बाहर का काम करोगे, मैं घर का काम करूंगी, मैं बच्चों को संभालूंगी इत्यादि जो है ये तो अनुबंध हो गया, उसको कहते हैं ये प्यार ही नहीं है, अनुबंध है, ये तो व्यापार हो गया, लेन देन हो गया, इसको प्रेम तोड़ना बोलते हैं। प्रेम कैसा होता है? एक तरफा होता है। एक तरफा का मतलब, वैसे तो दो तरफा भी हो, लेकिन एक तरफा मतलब कि हम बस दूसरे के लिए करते जाएं, दूसरे से कोई अपेक्षा ना रखें, यानी जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, वो हो तो प्रेम है, इस तरह से प्रस्तुति देते हैं। यानी अब वो व्यक्ति मुख्य बन गया है उसके लिए, जो इस तरह की परिभाषा देते हैं, तो किसी लड़के पुरुष के लिए महिला, महिला के लिए पुरुष, बस वही लक्ष्य बन गया है, उसको ठीक रखना, उसको सुखी रखना, और कोई प्रयोजन नहीं है। उसके रहने से धर्मार्थ काम सिद्ध तो होते हो ना होते हो वो नहीं सोचना है, बस उसका हित होना चाहिए, इतना। अब ये एक तरफा है, ये अपने वैदिक सिद्धांत के विपरीत जाता है। अब वो भावना में तो बहुत ऊंचा हो गया कि भाई ये है सच्चा प्रेम, कि दूसरे से कुछ मिले या ना मिले लेकिन हम करते रहे। अब इसका दुरुपयोग होता है, या तो दोनों ही जने ऐसे दोनों इसी भावना से दोनों रहें तब तो ठीक है, और जब दोनों इसी भावना से रहेंगे तो फिर लेन देन तो हो ही गया ना। ये उसके लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है और वो उसके लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, तो लेन देन तो फिर भी हो ही गया ना। अगर इसको एक तरफा करो कि एक तो पुरुष या महिला दूसरे अपने पति या पत्नी के लिए कुछ भी करती जा रही है, वो करे या ना करे, वो करे या ना करे बस करती जा रही है, इसको बहुत प्रशंसित किया जाता है, तो इसका उपयोग दूसरा वाला करता है, जिसको करना नहीं होता है ना वो दूसरे को कहता है कि भाई सच्चा प्रेम तो ये है, बस करते जाओ आप। तो बोले सच्चे प्रेम की अपेक्षा आप उसी से क्यों कर रहे हो, आप भी तो सच्चा प्रेम कर लो ना उससे, कि आप भी तो उसके लिए करते जाओ, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो दोनों तरफ से अगर होगा तो फिर लेन देन हो जाएगा, और उपनिषद और वैदिक सिद्धांत और मानव के स्वभाव की दृष्टि से तो ये पक्का है कि अपने लिए ही पति या पत्नी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवति पति वा पत्यु, पत्यु वारे कामाय, न वारे पत्यु कामाय, न वारे पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवति, जो कुछ भी है पति प्रियो भवति या पत्नी प्रिया भवति, जो कुछ भी है। अब ये सिद्धांत क्या हो गया कि कभी भी वो प्रेम बिल्कुल काल्पनिक है, कि जिसमें अपना कुछ नहीं हो और केवल दूसरे के लिए हो, व्यवहार में नहीं बनेगा। ये कल्पना में तो कह रहे हैं इसको सच्चा प्रेम है, पर साथ में ये तो वो भी जोड़ते हैं कि सच्चा प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए, यदि सच्चा प्रेम एक तरफ से हो तो चलेगा क्या, स्वीकार करेंगे क्या, वो तो दूसरे का भावनात्मक शोषण है कि आप तो करते जाओ मुझे कुछ नहीं करना है, या मुझे कुछ पति हो या पत्नी हो क्या मुझे कुछ नहीं करना है, एक तरफ से आप करते चले जाओ और उसको उभारते नहीं, आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, भावनात्मक शोषण है उसका, न्याय नहीं है, पक्षपात हो गया, अधर्म हो गया यहां पर। तो मर्यादित रूप में अब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या स्त्री, वो आपस में लक्ष्य नहीं रहा। लक्ष्य क्या रहा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अब उसके लिए ही विवाह किया है, और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो ये साधन व्यर्थ हो रहा है। तो ऐसे में दूसरा साधन है कि एक है कि हमने केवल विवाह कर लिया और यही लक्ष्य था, तब तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, फिर तो निभाते रहो उस रिश्ते को, पति पत्नी, लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, बस विवाह करना ही प्रयोजन था और पति को छोड़ना नहीं है, पत्नी को छोड़ना नहीं है, बस यही जीवन का जैसे सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया है, तब तो वो निभाते रहेंगे, करते रहिए, धर्मार्थ काम हो या ना हो, मोक्ष हो या ना हो। लेकिन यदि इसमें प्रयोजक, विवाह का प्रयोजक पुरुष या स्त्री नहीं है, विवाह का प्रयोजक धर्मार्थ काम है, तो अगर धर्मार्थ काम पूरे नहीं हो रहे हैं, मोक्ष पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा वो, निष्प्रयोजन होगा ना, तो बदलेगा ना, तो उसमें अवकाश होना चाहिए या नहीं, ये दृष्टि है। आधुनिक प्रगतिशील लोगों की भी यही दृष्टि है, अति में जाकर के गलत भी होती है, लेकिन वो उस तरह का बंधन नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए अगर नहीं होता है तो शीघ्रता से अलग हो जाते हैं, जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है किसी के साथ में जबरदस्ती, केवल इसलिए क्योंकि वो पुरुष या स्त्री मुख्य नहीं है लक्ष्य पर, लेकिन होना धर्म पूर्वक चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए कि जब तक साथ में रहे फिर छोड़ दिया और अपने धन के लिए निकल पड़े तो वो तो अधर्म हो जाएगा उसका। धर्म अर्थ काम तीनों धर्म पूर्वक ही होना चाहिए, लेकिन धर्म की सिद्धि ही नहीं हो रही है जिससे, ऐसी पत्नी से या ऐसे पति से धर्म की सिद्धि नहीं हो रही है, अर्थ और काम की भी सिद्धि नहीं हो रही है, तो उसके साथ में निभाने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ऐसे में अब एक तो यह है कि वो फिर विवाह ना करे, ये भी उसके प्रति ज्यादा होगी। मान लो कम अवस्था की है, बड़ी अवस्था में भी ये विचार बन सकता है, लेकिन कम अवस्था में तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये। 20 से ऊपर है, 30 है, 35 है, जीवन का बहुत शेष भाग अभी बाकी है, तो ऐसे में फिर अवसर दूसरे विवाह का रहता है या नियोग का रहता है। अगर दोनों साथ भी रह रहे हैं तो नियोग का रहेगा, और नहीं तो दूसरा विवाह करें। हाँ, इसको दूसरे पक्ष में क्यों नहीं देखा जाता? जैसे पत्नी एक पति से अगर धर्मार्थ काम किसी दिन नहीं कर पा रही तो और पति कर सकते, ऐसे तो नहीं कर सकती है ना, कर सकती है ना। अगर एक पक्ष में ज्यादा है तो वो गलत है, वो पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि से उस तरह से हो जाता है। लेकिन आप नियोग में देखिए, सत्यात प्रकाश में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, नियोग पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं, केवल पुरुष के लिए ही नहीं है वो, दोनों में से कोई भी कर सकता है, समान है उसमें बिल्कुल। ऐसा ही अगर ये छोड़ करके दूसरा विवाह, उसमें भी यही लगना चाहिए, वही नियम लगना चाहिए यहां पर भी। हाँ, ओम आचार्य जी, इस जो इसमें ये जो बात कही गई है कि आधान उपनयन काल में जो आधान है वो कर्मार्थ ही है, दार क्रिया, आधान नहीं दार क्रिया, दार क्रिया, हाँ। दार क्रिया इस रूप में ले सकते हैं, वो गार्हस्थ्य जीवन के लिए नहीं है, अपत्य उत्पादन के लिए नहीं है, केवल कर्मार्थ है, इस प्रकार अभी उदाहरण ले सकते हैं क्या? जैसे किसी कन्या को कुजदोष है, तो क्या दोष है? कुजदोष मानते हैं, मांगलिक मानते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो किसी के साथ एक झूठी शादी करवा देते हैं ताकि वो दोष हट जाए, ऐसे किसी पेड़ के साथ और किसी, हाँ हाँ, अच्छा। कराते हैं ऐसे, मैंने देखा, मतलब कुछ हानि होनी है तो उस पहले वाले को साथ हो जाएगी। हाँ, ऐसा करके, और अब फिर दूसरी शादी करेंगे तो उस नई शादी में लड़के के साथ में बुरा नहीं होगा जी, ऐसा ऐश्वर्य राय को कराएं। अच्छा, हैं? अच्छा, लेकिन यहां तो उस तरह की बात है नहीं ना, यहां उस तरह की बात नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी ने केवल कह दिया है, इसका कोई आधार थोड़ा है, यूं बोल दिया उसने। नहीं, यहां तो कर्मार्थ था, वो तो दोष अपवार, ठीक है, आप उससे थोड़ी सी साम्यता देख सकते हो, लेकिन ये इस प्रसंग में पूर्व पक्षी उस ढंग से नहीं कह रहा है। हाँ जी, 2003 पृष्ठ पे इसका उत्तर दिया है सिद्धांती के मत में, ऊपर से 2003 पृष्ठ पर, ऊपर से द्वितीय पंक्ति के सबसे अंतिम भाग में, अतो अपि न द्वीरदार संग्रह एक अर्थ अर्थात तस्याश्च विद्या ग्रहणोत्तर कालता, अतो न आधान संस्कृतेषु एते होमा इति, स्पष्ट सिद्धांती का मत दे दिया है। नहीं, ये सिद्धांती का मतलब, ये सिद्धांती एक पक्षी, ये सिद्धांती का मत दिया है, वहां वहां देखो, इसमें आधी बात सिद्धांती के अनुकूल है, आधी बात नहीं है, तभी तो अगला है ना, ये देखो एक देशी है ये सिद्धांती, उत्तर पक्षी एक मैंने लिखाया था आपको, और 18वां सूत्र जो है वो उत्तर पक्षी द्वितीय है, तो ये तो ठीक है, सामान्यतया एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व पक्षी ने पहले कहते हैं कि दो विवाह कर लेंगे, देने का नहीं, विवाह तो एक ही है, अब एक विवाह करने से उसकी अव्याप्ति होने लगी, एक विवाह मतलब तो एक ही विवाह, जैसा कि आजकल चलता है, एक विवाह हो गया, अब बस ये तो 7 जन्मों का संबंध है, तो इस जन्म में तो तोड़ ही नहीं सकते हैं इस जन्म में तो तोड़ ही नहीं सकते हैं, अगर तोड़ दिया तो अधर्म हो गया भाई, वो तोड़ने की बात तभी तक थी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो रही है तो नहीं तोड़ना है, उनके होते हुए भी तोड़ रहा है ये गलत है, और ये पूरे नहीं हो रहे हैं तब तो वो अवकाश होना ही चाहिए, व्यक्ति के कर्म अपनी स्वतंत्रता होती है, वो जबरदस्ती उसकी जिंदगी पर बांध करके रखोगे तो ये तो साधन को साध्य बना देना हो जाएगा, साध्य अलग है, ये तो साधन के रूप में है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साधन है, तो साधन को अगर नहीं सफल है तो साध्य की प्राप्ति के लिए साधन तो बदला ही जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। और पूछना हाँ। द्वितर द्वि सहस्रम पृष्ठ संख्या 2002 उपरिष्टा तृतीया पंक्ति उपनयनम च कर्मार्थम। अत्र प्रश्न उपनयनम तो विद्या ग्रहणार्थम भवति, कर्मार्थम कथम? ठीक है, उपनयन है, वेदारंभ संस्कार, विद्याध्ययन ठीक है, कर्मार्थम हाँ कर्म के मतलब विद्याध्ययन के लिए है। कर्म तो अत्र याग भवति, कर्म विद्याध्ययन कर्म रूप में, विद्याध्ययन भी कर्म के रूप में आएगा ना। अत्र एवं कुत्र उपनयन करके, उपनयन करके और फिर वहां होम करता है, वो वहां तो वो होम कर रहा है ना एक, परंतु उपनयन से प्रयोजनम होम नास्ति, उपनयन से नहीं है, लेकिन वहां जो उसको होम करना होता है उससे पहले उसको उपनयन करना जरूरी है। कर्म मुख्य भविष्य उपनयन गौणम भविष्य अंग भविष्य उपनयन ठीक है। और इसको पूर्व पक्षी की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि आप आपके मत में ये जो आधान किया जाएगा उपनयन, ये कर्म के लिए ही होगा, उसको कह रहे हैं तद द्वितीय श्याम विप्रति सिद्धि है, दूसरे वाले में विरोध होगा, पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाया जा रहा है। द्वितीय तो दारक्रिया लिखित मस्त नीचे है, द्वितीय श्याम इति दारक्रिया लिखित मस्त नीचे, फिर से बोलिए, हिंदी भाषा में यद लिखित मस्त नीचे वह द्वितीय दारक्रिया में विरोध होवे, वह इति उपनयन, उपनयन तो नहीं करेंगे, पूर्व जो पूर्व वाली जो है दार क्रिया तद्विति द्वितीय श्याम विप्रतिषिध्यते, पहले वाली जो पहले वाली के विषय में है, द्वितीय पत्नी में ये विपरीत होगा, वहां इति किम न जायते तद, दार कर्म या तो कर्म ले लीजिए या दार कर्म ले लीजिए, आधान कर्म है आधान कर्म लीजिए, उपनयन कर्म लीजिए, उसके साथ में दार कर्म, वो जो दार कर्म है वो द्वितीय वाले में विप्रतिषिद्ध होगा। कथम विरुद्ध दार कर्म कथम, पहले वाला दार कर्म, पहले वाला जो दार कर्म है ना तो दूसरे में विप्रतिषिद्ध बनेगा कि पहले वाला दार कर्म है वो केवल कर्म के लिए है, केवल कर्म के लिए है वो, और बाद वाला केवल अपत्य के लिए है, तो इससे क्या होगा कि जो बाद वाला है वो कर्म के लिए नहीं हो पाएगा। और यदि बाद वाले में भी कर्म करते हैं तो वो विपरीत हो जाएगा। ये एक ही में दो को देख रहे हैं इसलिए, क्योंकि इसका उत्तर आगे दिया है कि पहले वाला प्राग आधानाच्य कर्मार्था एव, एव को जोड़ रहे हैं, ऊर्ध्वम च अपत्यार्था एव अस्य भविष्यति तेना एवं सति अस्य न किंचित विरोध सते, तो विरोध नहीं होगा, यानी दोनों अलग अलग के लिए हो जाएंगे, तो इसमें एक बाद वाला भी उसी कर्म के लिए होगा, ऐसा ऊपर अर्थ लेना चाहिए। स्पष्ट नहीं है कुछ, और कुछ द्वितीय दार क्रिया में विप्रतिष्ठित हो गई, यदि दूसरे में भी कर देवे तो, यदि दार क्रिया बाद में भी कर देवे तो विप्रतिष्ठित हो जाएगा। यदि देखो उन्होंने कहा अर्थ प्राप्तस्यैव काल नियम एषः, अर्थतः जो प्राप्त है उसके काल का नियम है कि ये विद्या ग्रहण के उत्तर काल में ही होगा दार संग्रह। उपनयनम च कर्मार्थम, वैसे उपनयन तो होता है कर्म के लिए केवल, तद द्वितीय श्याम विप्रतिषिध्येत, यदि इसको यूं कहें कि यदि दार संग्रह उपनयन के समय कर लिया जाए तो वो जो बाद वाला है दार कर्म उसके ये विपरीत पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि बाद में होना चाहिए, उसके ये विपरीत पड़ेगा, पहले अगर कर लिया तो बाद वाले के विपरीत पड़ेगा, एक ही बार होना चाहिए, उस दृष्टि से बाद वाले के विपरीत पड़ेगा। और उपनयन वाला केवल कर्म के लिए किया गया था, उपनयन वाला दार कर्म कर्म के लिए किया गया था, और वही दार कर्म अगर चलता रहे तो आगे वो दूसरा वाला जो होगा उसके विपरीत पड़ जाएगा, कि उसी से फिर संतान की उत्पत्ति भी होगी। एवं तो स्वाभाविक रूपेण भवती है वो आधानार्थम आपत्ति भवती। अब ये किस दृष्टि से कह रहे हैं थोड़ा सा उस परिप्रेक्ष्य में अस्पष्ट है। अग्रिम पृष्ठे अष्टादश सूत्रस्य द्वितीय पंक्ति धर्मे च अर्थे च कामे च न अति चरितव्य, पत्नी न अति चरितव्य, पत्नी न अति चरित, पत्नी शब्द से अस्ति ना अध्यारात्र, तो कथम तस्य अतिचरणम भवति। अतिचरण तो ये होगा ना कि धर्म कार्यों में उसकी जगह पर दूसरी महिला को ले लिया उसने, धर्म कार्यों में उसकी जगह पर दूसरे को ले लिया, उसका अतिक्रमण कर दिया, अर्थ में अतिक्रमण कर दिया कि जो पति धन कमा के लाया उसमें उसको नहीं भागी बना रहा है, धर्म में भागी नहीं बना रहा है, अर्थ में भागी नहीं बना रहा है, उसको धन नहीं दे रहा है, कहीं और खर्च कर देता है या स्वयं खर्च करता है, तो पत्नी का अतिक्रमण हो गया ना, पत्नी सहभागी नहीं है उसमें, उसको साथ में रखना ही होगा धर्म में, अर्थ में और काम में। अर्थ तो अवगम्य थे परंतु धर्म में कथम, धर्म में भी हो गया ना कि वो खुद ही कर रहा है, पत्नी को नहीं, अकेला कर रहा है या तो किसी और स्त्री के साथ में कर रहा है। धार्मिक काम जो भी करने वाले हैं उसमें उसको साथ में नहीं लेके चल रहा है, उसके लिए पूरा अवसर रहना चाहिए। वो पत्नी ही नहीं चाहती हो वो एक अलग बात है, पत्नी स्वयं ना करे, आपके मन में धर्म का मतलब योगाभ्यास और साधना होगा कि भाई उसका अतिक्रमण तो होगा ही, जब पत्नी चाह ही नहीं रही है, पति ही कर रहा है, तो आपको जबरदस्ती थोड़ा है कि पत्नी को लेकर के ही वो करे, नहीं तो वो अटका ही रह जाए, ऐसा आपके मन में होगा। हाँ, तो पत्नी खुद अगर नहीं चाह रही है, पति की तरफ से अवसर होना चाहिए, पति की तरफ से अवसर होना चाहिए। आपकी शैली में कहूं तो मान लो पति तो योग शिविरों में जा रहा है, बच्चों को देखभाल करनी है तो पत्नी को वहीं छोड़ करके जा रहा है, खुद तो चला जाता है योग शिविरों में आ जाता है, और पत्नी कह मैं भी जाऊं तो बोले बच्चों को कौन संभालेगा, बोले आप संभालो, फिर मैं नौकरी पे कौन जाएगा, फिर वो पत्नी को अवसर दे नहीं रहा है, खुद तो चला जाता है, पत्नी को नहीं दे रहा है अवसर योग शिविरों में जाने का, तो धर्म का अतिक्रमण कर दिया, उसका भी अतिक्रमण कर दिया ना। या तो सब साथ जाए, साथ नहीं जाते तो कभी पति गया तो कभी पत्नी को भी भेज दिया जाए, उसको भी धर्म का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो अतिक्रमण हो जाएगा। कामना में भी है, संसार के विषयों को भोगने में। अर्थे अस्तित्व, अर्थ का मतलब तो धन हो गया और साधन हो गया, और उन विषयों के भोगने के अंतर्गत हो गया। खुद तो जा करके बाहर रबड़ी खा रहा है, कचौरी समोसे खा रहा है और घर पे लेकर नहीं आ रहा है, बोले पैसे नहीं है, लेकिन खुद तो बाहर रबड़ी खा रहा है, रसमलाई खा रहा है। और इसी तरह से पत्नियां भी कभी बाजार जाती हैं तो खुद तो चाट पकौड़ी खा के आ जाती है और पति का कुछ पता ही नहीं है, जब भी बाजार जाएंगी तो चाट पकौड़ी जरूर खा के आएंगी पति को साथ नहीं ले जा रही भी, कभी पति को भी साथ ले जाए, इसी तरह पति भी पत्नी को साथ में ले जाए, भी दोनों को खाना है, कहीं भी कुछ भी खाना है, खाना पीना कपड़ा सब चीजें आ गई ना। अब पत्नी अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण और सब चिंता कर ले और पति का करे ही नहीं, पतियों को क्या है, पतियों को आभूषण की क्या जरूरत है, नहीं ना, पतियों को तो क्या जरूरत है, पति पत्नी को तो ये कपड़े होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे बहुत तरह की चीजें मांगे हैं, अब पतियों को तो क्या है, तो सब चलता है ऐसे ही। तो ये अगर पत्नी कर रही है तो वो पति का अतिक्रमण कर रही है सभी चीजों के अंदर, सुख सुविधाओं में, दोनों के लिए ही बात लागू है ये। पति के लिए तो चूंकि जो लड़की का पिता है वो वचन ले रहा है पति से, क्योंकि वो लड़की को अपने घर से वहां दे रहा है, वो यहां से छोड़ करके जा रही है, घर पे होता तो पिता देख लेता, ना वो पति ही सब कुछ देखने वाला है, तो ऐसे समय में उससे वचन लिया जा रहा है, इसलिए पति से लिया जा रहा है, बाकी बात तो दोनों पे लागू होती है, दोनों को साथ साथ करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अग्रिम पंक्ति, अन्यतरा अपाय अन्यम कुर्वीत, अन्यतरा अपाय इत्यस्य हिंदी भाषा धर्म व प्रजा इति लिखितम अस्ति, तो धर्म प्रजा अथवा धर्मार्थ काम, किसी एक के भी होने पर, अन्यतर किसी एक के भी अपाय होने पर अतिक्रमण कर सकता है। वयो हो ज्यादा एकस्य चयनम भवति तदा तर प्रत्यय, यदि त्रयाणम अस्ति तो अन्यतम अपाय एवं भवति, धर्मार्थ काम तीनों है ना, तीनों तो अन्यतम अपाय भवेत, नहीं तो अन्यतर मतलब धर्म और अर्थ, किसी के भी नहीं, किसी दो के नहीं, किसी एक के, दो में से किसी एक के, दो में से किसी एक के, इसमें धर्म और अर्थ को मान करके है। प्रजा तो काम मध्य आगे अर्थ मध्य तो ना, प्रजा देखो इसके पहले वाला वचन देखो ना, इसमें देखो वो वचन तो ये था, धर्मे चार्थे च कामे च न अतिचरितव्या। अगला वचन क्या है, धर्म प्रजा संपन्ने दारे न अन्याम कुर्विता। धर्म और प्रजा, ठीक है, धर्म और प्रजा, तो धर्म और प्रजा यदि संपन्न हो रही है, धर्म भी हो रहा है और संतान भी उत्पन्न हो गई है, तो दूसरी पत्नी ना करें। अब इन दोनों के संदर्भ में कहा जा रहा है, यदि धर्म भी नहीं हो पा रहा है, या तो धर्म नहीं हो पा रहा है, प्रजा तो हो गई है, संतानें तो हो गई है लेकिन धर्म नहीं हो पा रहा है, अथवा धर्म तो हो पा रहा है लेकिन संतान नहीं हुई है, तो इन दोनों में से कोई सा एक भी छूट रहा हो तो दूसरी पत्नी को कर सकते हैं। नीचे इन्होंने धर्म या प्रजा यही तो लिखा है, हाँ, उससे जोड़ करके ये वचन जोड़, उसके संदर्भ में ये कहा गया है वचन, नहीं तो अन्यतमा पाए कर लीजिए। लेकिन वहां जो वचन दिया जाता है वह मुक्ति का नहीं है, हमने वो प्रसंग में देखा भी था, धर्मे च अर्थे च कामे च न अतिचरितव्या। मुक्ति के लिए अगर अतिक्रमण करना हो तो अतिक्रमण कर सकते हैं, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, उसमें फिर वो वचन काम में नहीं आता है, वो वचन काम में नहीं आता है कि जिंदगी भर साथ निभाना है। यद्यपि बोला है दोनों ने जिंदगी भर साथ रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे, साथ निभाएंगे, ये सब वचन है, तो भी वो धर्मार्थ काम के संदर्भ में ही है। जो मुक्ति की तरफ चला गया और दूसरा या दूसरी नहीं चलने वाली है तो उसको छोड़ करके आगे जाएगा, उसमें तो अतिक्रमण होगा ही, वो अपने मोक्ष मार्ग की पगडंडी के अंदर आता है ना ये विषय। उन्होंने पूछा कि भाई जिसके साथ हमने वचन लिया है विवाह का और अब हम घर छोड़ करके जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो ये पाप नहीं है? और उसके लिए वो न्यायालय में चले गए थे कि जिन्होंने वचन दिया था और अब बीच में छोड़ करके जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, ऐसी कुछ घटना है वहां पर। तो न्यायाधीश ने कहा कि यहां गलत है ये, तो अब जो वैरागी होते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, रास्ता तो निकाल ही लेते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति। तो उसने कहा कि जज साहब ये बताइए कि यदि आपके न्यायालय में कोई शराब पी करके आए नशे में, जिसको ज्ञान नहीं हो, वो अगर कोई बात बोल दे तो मान्य होती है या नहीं होती है, आप उसकी बात का प्रमाण मानोगे या नहीं मानोगे? तो बोले नहीं मानेंगे। बोले मैंने भी जब विवाह किया था उस समय में नशे में था और ऐसे में मैंने जो वचन दे दिया वो मैंने होश में तो दिया नहीं है, उस समय तो मेरे को होश ही नहीं था तो मैंने वचन दे दिया, अब मेरे को होश आ गया, अब मेरे को विवेक हो गया है, अब मैं घर छोड़ना चाहता हूं, तो अब मेरे को क्या उसका दंड मिलेगा? भाई अज्ञानता में मैंने कोई वचन दे दिया। और यही बात और के लिए भी कही जाती है, मान लो किसी ने, दो जनों ने शराब बनाने का ठेका ले लिया, तो कुछ ऐसा गलत काम करने का, मांस की दुकान का, जो कि गलत है, और आपस में अनुबंध कर लिया, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, पार्टनर रहेंगे, बिजनेस पार्टनर रहेंगे, और बाद में उसको लगा कि ये तो मैंने गलत काम कर लिया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था, तब उसको वो अनुबंध प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए? एक तो है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। बोले नहीं, ये तो आपने वचन दिया था, आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, उस वचन में, वचन को कभी तोड़ते भी हैं तो वो भी कहा गया होता है ना कि ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे विभाजन होगा, इतना इतना होगा, या तो उसके अनुसार कर ले और क्या है, लेकिन बीच में छोड़ के जाना है तो जाएगा वो तो। अब किसी को गलत लग रहा है कि भाई मैं पोल्ट्री फार्म में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता हूं, समझ में आ गया कि गलत है, तो छोड़ेगा ही उसी समय, उसको छोड़ना उचित माना जाता है, माना जाएगा। ऐसे ही विवाह संबंध में भी, जब मुक्ति की कामना हो गई किसी की और वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, उसको दोषप्रद नहीं माना जाएगा, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। ऐसे नहीं वो झगड़ा हो जाता है, या तो अनुकूलता नहीं है, वो कमा नहीं पा रहा है, अच्छी तरह पाल नहीं पा रहा है, आपस में संबंध नहीं बन पा रहे, इसलिए वो तोड़ रहा है। मुक्ति मुक्ति की नहीं चाह है अभी, इससे बचने के लिए मुक्ति की चाह कर रहा है वो, इससे बचने के लिए आश्रम में जा रहा है, इससे बचने के लिए अध्यात्म का भी चलो अध्यात्म ही सहारा है, अब तो इस बहाने से निकल सकते हैं, नहीं तो निकल नहीं सकते, वो एक गलत बात है। वास्तव में उसको वैराग्य हो रहा है और अब वो छोड़ करके जा रहा है तो कोई दोष नहीं है। या न त्यजति तस्य वैराग्यम नास्ति न मुमुक्ष अस्ति इति सिद्ध्यति। किसका? यदि न त्यजति तरे मुमुक्ष नास्ति इति सिद्ध्यति। हाँ, यदि यदि एक एक एक और इसमें रास्ता है, आपकी बात मैं मान रहा हूं, इनका ये कहना है कि अगर वो घर को नहीं छोड़ रहा है, मुमुक्षुत्व आ गया है, घर को नहीं छोड़ा, इसका मतलब है मुमुक्षुत्व नहीं है उसमें। घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है उसको? क्योंकि घर बंधन का कारण है, राग का कारण है। लेकिन यदि घर के सारे लोग मुमुक्षु हों, खासतौर से पति या पत्नी दोनों ही मोक्ष के मार्गी हों, और ऐसे में वो घर नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाधक तो है नहीं वो उसके लिए। छोड़ना तो इसलिए था क्योंकि बाधक हो रहा हो, नहीं संभावना हो सकती है। देखो यदि गुणकर्म स्वभाव के अनुसार विवाह किया है, नहीं नहीं नहीं, शत प्रतिशत असंभव तो नहीं कह सकते, कठिन है, लेकिन फिर भी 1% से भी कम आप कितनी भी संभावना माने, 1000 में 1 माने, 1,00,000 में 1 माने, लेकिन संभावना हो सकती है। अब जैसे अपने यहां पर रहते हैं ना, वानप्रस्थी और सन्यासी दोनों रहते हैं, दोनों ने घर छोड़ा हुआ है, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे आपको? दोनों वानप्रस्थ लिया ही जाता है, मुक्ति के लिए लिया जाता है, घर छोड़ दिया है उन दोनों ने, और इसी तरह से सन्यास भी दोनों ले लेते हैं, उसके भी कई उदाहरण है हमारे। तो ऐसे में एक दूसरे के लिए कोई बाधक नहीं है, दोनों उसी शैली में, उन्होंने विवाह ही ऐसे लोगों से किया है कि जो इसी मार्ग पर चल रहे हैं, उन दोनों की समझ है उस तरह की, दोनों ने साथ साथ वानप्रस्थ लिया, दोनों ने सन्यास ले लिया, या दोनों घर छोड़ के आश्रम में रह रहे हैं, सब बिल्कुल समान रुचियां हैं उनकी, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है दोनों में, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बाधक नहीं है, तो ऐसे में चल सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।